Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, wtorek, 11 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Rozmowy w sprawie zboża z Ukrainy rozpoczyna je na Lubelszczyźnie polski minister rolnictwa z przedstawicielami rolników z 5 krajów Europy. Kilkadziesiąt rosyjskich ataków odparli Ukraińcy minionej doby. Ciężkie walki toczą się w Bachmucie. W Krakowie za godzinę początek obchodów Święta Rękawki. To tradycja sięgająca średniowiecza. Właśnie teraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus powinien rozpoczynać spotkanie z organizacjami rolniczymi z Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji. Rozmowy w miejscowości Rakołupy Duże na Lubelszczyźnie dotyczyć będą sytuacji na wewnętrznych rynkach rolnych w kontekście eksportu produktów rolnych z Ukrainy. Wcześniej Ukraina zgodziła się wprowadzić zakaz eksportu dla firm, które będą rozładowywały w Polsce zboże. W programie trzecim Polskiego Radia minister Telus mówił o szczegółach porozumienia z Ukrainą. To jest właśnie to zabezpieczenie, że będzie monitoring pełny prowadzony przez polską stronę i ukraińską stronę i jeżeli którakolwiek firma chciałaby nas oszukać i rozładować w Polsce, to już nigdy nie dostanie zgody na wywóz zboża z Ukrainy. I to zadeklarowała strona ukraińska i to jest, jakby tak jak powiedziałem, najważniejsze ustalenie. O 16:00 zbierze się rządowy sztab kryzysowy, który zajmie się sprawą napływu ukraińskiego zboża do Polski. Podczas 4 dni policyjnej akcji świątecznej na drogach doszło do 173 wypadków, w których zginęło 21 osób, ponad 200 zostało rannych. Zatrzymano 1184 nietrzeźwych kierowców, prawie 270 osób przekroczyło prędkość w obszarze zabudowanym. Jak mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, te liczby są mniejsze niż rok temu. Podczas tegorocznych świąt policja odnotowała o jeden wypadek mniej, o 6 osób mniej zginęło na drogach. Policja zatrzymała też mniej kierowców po alkoholu, o 81 osób, znacznie mniej wykryto przekroczeń prędkości w terenie zabudowanym. W zeszłym roku było ich 2 razy tyle, co w tym roku. Ostatniej doby Ukraińcy odparli ponad 50 rosyjskich ataków. Od tygodni ciężkie walki toczone są w Bachmucie. Tam Rosjanie stosują taktykę spalonej ziemi. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińskie dowództwo informuje, że Rosjanie w Bachmucie stosują tak zwaną syryjską taktykę walk, polegającą na zmasowanych atakach artyleryjskich. Jak wyjaśnia ekspert wojskowy Sergiej Hrabski, rosyjskie wojsko zrównuje miasto z ziemią i tym samym chce uniemożliwić jego obronę. Można obronić się w zależkach budynków. Obronę można prowadzić w ruinach budynków albo w piwnicach, ale obrona nie jest możliwa na gruzowisku. Dotyczy to obydwu stron, ale Rosjanie o tym nie myślą. Ich zadanie to zniszczenie miasta i złożenie raportu dowództwa o zdobyciu Bachmutu. Zacięte walki toczą się także w Awdijiwce w obwodzie donieckim. W obwodzie ługańskim zaś Rosjanie coraz intensywniej atakują w rejonie Kreminnej w kierunku miasta Łyman. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosjanie uchylający się od służby wojskowej nie będą mogli wyjechać z kraju i zostanie im odebrane prawo jazdy. Projekt nowych przepisów przeszedł już pierwsze czytanie w Dumie Państwowej. Od początku inwazji na Ukrainę moskiewski reżim odebrał Rosjanom prawa obywatelskie do tego stopnia, że zdaniem komentatorów obywatele nie mogą już samodzielnie decydować o swoim losie. Władze Rosji chcą, aby osobom, które nie stawiły się do służby wojskowej, zakazano wyjazdu z kraju. Jeśli taka osoba nie zgłosi się do komisariatu wojskowego w ciągu 20 dni od doręczenia wezwania, to straci prawo jazdy, możliwość zaciągania kredytów i zawierania umów kupna-sprzedaży nieruchomości. Wezwania mają być wysyłane listem poleconym. Jeśli adresat nie potwierdzi odbioru powiadomienia, to i tak wojskowe komisariaty będą uznawały go za osobę powiadomioną, zobowiązaną do stawienia się przed komisją. Moskwa za wszelką cenę próbuje uzupełnić straty poniesione na froncie, dlatego zaostrza przepisy o poborze do wojska i prowadzi werbunek do służby kontraktowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za godzinę w Krakowie przy kopcu Krakusa rozpoczną się obchody Święta Rękawki. Tradycja sięga średniowiecza. Będzie można zobaczyć tradycyjne obrzędy związane z tak zwanym trzecim dniem świąt wielkanocnych, jak toczenie jaj, bieg wojów dookoła kopca, tańce czy występy wędrownych bardów. Na potrzeby obchodów wokół kopca zbudowano średniowieczną osadę, mówi Przemysław Walaszczyk z Centrum Kultury Podgórza. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie przybycie Słowian do kraju nad Wisłą. W formie rekonstrukcji i inscenizacji historycznej chcemy pokazać te najwcześniejsze czasy i początki grodu Kraka i właśnie przybycia Słowian na tereny dzisiejszej Małopolski i Krakowa. Święto Rękawki zgodnie z tradycją rozpocznie rozpalenie ognia na szczycie kopca Krakusa. To był serwis Trójki.

Walker White i to oczywiście Michael. Trójka przed południem, 16 minut po godzinie 11. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na kolejny odcinek naszego cyklu zapraszają jak zwykle Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Panie profesorze, czym jest wiek biologiczny? Coraz częściej używamy tego określenia dla wieku procesów, czy też zaawansowania procesów na poziomie komórkowym naszego organizmu. No i te procesy komórkowe determinują to, jaki jest właściwie wiek naszego organizmu, bo możemy mieć 60 lat metrykalnie, a nasz wiek biologiczny może wynosić 70 lat, czyli możemy być starsi niż nasz wiek metrykalny, jeśli o siebie nie dbamy, a my równie dobrze możemy mieć lat 40, będąc 60-latkami. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, więc nam zależy na tym, żeby ten wiek biologiczny obniżać. Jak to robić? To z pomocą oczywiście przychodzi współczesna nauka. Ostatnio opublikowała się w czasopiśmie Aging, czyli w czasopiśmie medycznym zajmującym się procesami starzenia, bardzo ciekawa publikacja. Badania, które zostało przeprowadzone na 8 osobach, to jest niewielka populacja, ich wiek metrykalny wynosił około 55 lat. Te osoby poddano takiemu 8-tygodniowemu procesowi odmładzania, tak to można nazwać, odmładzania biologicznego, czyli po prostu zaplanowano schematy postępowania, przede wszystkim modyfikując ich sposób odżywiania, zwracając uwagę na to, aby każdego dnia ich dieta zawierała przynajmniej 2 dawki zielonych warzyw, 2 dawki roślin strączkowych, 2 dawki roślin należących do rodzin kalafiorowatych, czyli chociażby brukselka, kalafior właśnie, brokuły dokładnie. No i oczywiście do tego dodatkowo garść orzechów pewnie. No właśnie nie orzechów, bo nasion słonecznika, nasion dyni, również wzbogacono tą dietę o buraki i spożywanie 2-3 razy w tygodniu wątróbki. No i oczywiście jajek. Oczywiście, tak jest, oczywiście jajek. I to był pierwszy element, czyli ta modyfikacja diety. Druga modyfikacja to była modyfikacja dotycząca aktywności fizycznej. No tak, no to my to wiemy. Ile tej aktywności fizycznej było potrzeba? Zalecono przynajmniej 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Zalecono również ćwiczenia oddechowe, to jest to, o czym mało kto z nas pamięta, żeby jednak też ćwiczyć oddech. No i wreszcie oczywiście kolejne zalecenie dotyczące regeneracji snu? Dokładnie, panie redaktorze. 7 godzin snu. Przypominamy, 7 godzin snu, najzdrowsza ilość snu, którą powinniśmy w ciągu dnia, mówiąc kolokwialnie, odbębnić. Można tak powiedzieć. No i wreszcie to, o czym też mówimy, czyli ta przerwa pomiędzy posiłkami wynosząca 12 godzin, czyli ostatni posiłek nie później niż o godzinie 19 i pierwszy posiłek nie wcześniej niż o godzinie 7 rano. Czego pan jest zwolennikiem, czyli tych takich okresowych głodówek? No i interesują nas wszystkich tutaj skutki. To jest bardzo ciekawe. Okazało się, że ten krótki okres, no bo to jest zaledwie 8 tygodni, pozwoli na odmłodzenie, czy też zmniejszenie wieku biologicznego od tego jednego roku, jednego uczestnika badania, do aż 11 lat. To średnio wynosiło to mniej więcej około 4 lat, czyli to proszę zobaczyć, że jest to dosyć istotne odmłodzenie organizmu zaledwie zmianą nawyków trwających bardzo krótko, bo zaledwie 8 tygodni. No oczywiście sposób badania jest może niedostępny dla przeciętnej osoby, no bo ten wiek biologiczny oceniano na podstawie tak zwanego zegara Horwata, czyli zegara, który ocenia metylację DNA, czyli zmianę epigenetyczną naszego DNA, która związana jest właśnie z wiekiem biologicznym. Coraz częściej w dobrych siłowniach są takie wagi, które pozwalają właśnie mierzyć wiek biologiczny. Nie wiem, na ile jest to dokładne, ale mimo wszystko przybywa tego rodzaju urządzeń. Te urządzenia ja bym bardziej traktował jako ciekawostkę, a nie narzędzie medyczne, bo wiadomo, że określenie tego wieku biologicznego musimy wziąć pod uwagę wiele różnych parametrów, no nie tylko metylację DNA, nie tylko długość telomerów, ale również inne zmiany epigenetyczne, czy też chociażby uwzględnić takie parametry jak rozwój stanu zapalnego w naszym organizmie. Ja dzisiaj zapamiętuję, że buraki, kalafior, rośliny strączkowe, zielone warzywa, jajka, nasiona dyni, nasiona słonecznika i powinno być nieźle. No to mówimy tylko o pożywieniu. Proszę pamiętać, że pan redaktor musi się lepiej wysypiać. Ale za to uprawiam wystarczająco dużo sportu. Pan też. I rzeczywiście jest takie badanie, które pokazuje, że jak za mało śpimy, ta aktywność fizyczna równoważy nam ten niedobór snu. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kierunek: długowieczność. Program Trzeci Polskiego Radia. You don't fool me. Przed południem. W pół do 12 na zegarach w całej Polsce. Opowiadałem już Państwu o sygnale radiowym, który dociera do Ziemi z odległej galaktyki. Wyjaśniłem, że nic specjalnego. Naukowcy wciąż poszukują takich sygnałów, no ale z braku nowych wzięli się za stare. I tak oto przeanalizowali ponownie dziwny sygnał odebrany kilkadziesiąt lat temu przez sondę Voyager 2. Sonda Voyager 2 przeleciała obok Urana w 1986 roku. Wtedy jej instrumenty wychwyciły coś osobliwego, no ale właśnie dopiero po 30 z górą latach udało się ponownie te sygnały przeanalizować. Jakie są wnioski? Ano, proszę Państwa, jeden lub dwa z 27 znanych księżyców Urana mogą mieć pod swoją powierzchnią oceany. Ową osobliwością była w dużym uproszczeniu obecność takich cząstek, które mogły być efektem jakiegoś krótkotrwałego wyrzutu energii w polu magnetycznym Urana. Tej teorii wtedy nie udało się potwierdzić, wtedy prawie 40 lat temu. Do sprawy wrócono po właśnie kilkudziesięciu latach i używając prostych modeli fizycznych zespół próbował odtworzyć obserwacje sondy Voyager, Voyager 2. Po rozważeniu kilku możliwości specjaliści doszli do wniosku, że cząstki zarejestrowane przez sondę najprawdopodobniej pochodzą z jednego z dwóch księżyców, Zariela albo Mirandy, albo z obu równocześnie. Do ich uwolnienia tych cząstek mogło dojść poprzez tak zwany pióropusz pary wodnej. Takie zjawisko widziano na jednym z księżyców Saturna. No i to może być dowód na to, że na księżycach tych znajdują się podpowierzchniowe oceany. No ale co w tych oceanach płynie, to już jest chyba zupełnie inna historia, bo niekoniecznie woda musi to być. Teraz naukowcy mają nowy problem. Otóż który z księżyców Saturna może być sprawcą tego zamieszania? Oba wykazują oznaki stosunkowo niedawnej geologicznej aktywności, no i to może odpowiadać wydobywaniu się płynnego materiału z wnętrza tych ciał niebieskich. Na razie danych jest niewiele, no to co robią naukowcy? Ano, domagają się dedykowanej misji na Urana. Być może z uwzględnieniem Neptuna, no ale dopóki mówią nie będzie nowych danych, to wnioski zawsze będą ograniczone. No cóż, trochę przyjdzie im poczekać, bo na razie NASA zapowiada misję Enceladus Orbilander, która ma zbadać tenże właśnie księżyc Urana, Enceladus. Jej start miałby być zaplanowany na początek przyszłej dekady XXI wieku, czyli gdzieś po roku 2030, a na miejsce docelowe ta sonda miałaby dotrzeć w okolicach 2050 roku. Kochani naukowcy, macie dużo czasu, zajmijcie się póki co czymś innym. Zapłacę od miłości podatek i nie zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. będę zawsze tam, gdzie ty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Formacja Riverside w Trójce przed południem. Za 20 minut godzina 12. Dziś mamy kosmiczny wtorek w naszym paśmie popularno-naukowym, a w studiu Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Witam cię. Kontynuujemy nasze cowtorkowe rozważania na temat prawa kosmicznego, na temat regulacji, które będą konieczne. No wiadomo, ludzkość ma plany związane z kolonizacją kosmosu. Zaczniemy oczywiście od Księżyca. Sygnalizowaliśmy już poprzednio konieczność stworzenia GPS-u. No na razie na pierwszy rzut na Księżycu właśnie, potem pewnie przyjdzie czas na inne ciała niebieskie. Omawialiśmy też kwestię księżycowego systemu łączności, no i wiadomo, że to już się dzieje, już się nad tym pracuje. Także co się z tym wiąże, budowa księżycowego internetu. Wszystkie te systemy staną się filarami projektu LunarSAR, czyli takiego kosmicznego, czy na razie księżycowego systemu ratunkowego, no, który będzie takim odpowiednikiem naszego ziemskiego pogotowia ratunkowego. Opowiedzmy dziś o tym więcej. Tak, póki co nie mamy aż takich rozwiniętych projektów związanych z tym, a im więcej będzie ludzi, tym więcej będzie niestety możliwości, że człowiekowi stanie się krzywda i trzeba człowieka ewakuować. Czy to z pojazdu, który się rozbił, z pojazdu, który nagle stracił zasilanie, czy no, nawet awarii z załogowej stacji. Będzie to duża potrzeba i trzeba będzie zlokalizować tą osobę, ponieważ no, w przeciwieństwie do Ziemi oni nie mają powietrza za darmo, że tak to powiem. Powietrze nie jest dookoła, tylko muszą mieć ze sobą w specjalnych zbiornikach, czy to w skafandrach, czy to w ciśnieniowanych obiektach kosmicznych. Więc będzie duża potrzeba, żeby wysłać czy to robota ratowniczego, czy ekipę ratowniczą. Zresztą to jest jeden z moich ulubionych komiksów. W dzieciństwie go czytałem, ale to był taki w relaksie komiks chyba, gdzie słońce zachodzi na Seledynowo, gdzie jest astronauta, który uległ wypadkowi i rusza mu na pomoc taki wielki, bodajże on był ośmionożny robot z dużymi uszami. To jest klasyka polskiego komiksu fantastyki, ale po prostu dla mnie to było piękne, jakich urządzeń ten robot, jakie urządzenia ten robot wykorzystuje, po to, żeby tego astronauty dotrzeć i go uratować, podać mu specjalne leki. Ale wracając już na ten temat NASA i właśnie tego LunaSAR, czyli właśnie Lunar Search and Rescue, to będzie niestety bardzo przydatne też, tak jak no, często mówię przy turystach kosmicznych, szczególnie tych, którzy będą chodzić w skafandrach. No, kosmiczna turystyka to jest kolejny temat, który na pewno weźmiemy sobie na tapet. Na razie to mamy bankructwo firmy Richarda Bransona. Mówiliśmy o tym w poprzedniej godzinie, który to miliarder miał nadzieję na zrobienie interesu na kosmicznej turystyce właśnie. No, ale zakładamy, że rzeczywiście kiedyś będzie to możliwe, no i tak jak dziś jedziemy sobie, czy lecimy sobie na wakacje do Egiptu, Tunezji, tam innych krajów, będziemy w stanie zorganizować taką wycieczkę na Księżyc. Dadzą nam skafander, będziemy sobie chodzić po tym srebrnym globie, z czasem może i po innych ciałach niebieskich. No dobrze, ale to, jak powiedziałem, osobny temat. Wiele jest jeszcze tych tematów, tych systemów, tych przepisów, które trzeba będzie stworzyć, skonstruować. O nich będziemy rozmawiać w naszym cyklu Człowiek w kosmosie. Za czereśnie i za winogrona testują je w nosy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice chudy Warszawa. reklamują się w najnowszym modelu pabiedy i starsze kobiety paraliżuje myśl o wspólnej z nimi kąpieli, a brzydkie chłopaki w pocie i trucie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powie zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, my robotnicy huty, Warszawa powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn tylko w telewizor spójrz, czasami spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz tylko w telewizor spójrz, czasami spójrz w zwierciadełko. To róża Europy. Trójka przed południem, 11 minut dzieli nas od godziny 12. Teraz, proszę Państwa, będzie chwila ciszy. Słusznie zwraca nam uwagę słuchaczka, że w kosmosie przecież jest cisza. Dwie dwójki, siedem trójek. Mnie osobiście poraża po prostu. Jak jest cicho w kosmosie? Na tych stacjach, kiedy wykonują jakieś remonty. Jest taki pogłos, który idzie we wszechświat, ale tam jest tak cicho w porównaniu z tym, jakie hałasy Ziemia produkuje. Czy państwa budzą hałasy? No mnie tak. No tak, to się zdarza, ale to są hałasy takie, powiedzmy, nieprzyjemne. Ale są też hałasy przyjemne. Takie jak na przykład Katie Melua Love and Money Tour 2023. Państwo wiedzą, Katie Melua przyjeżdża do Polski. Trzy koncerty w ramach tej trasy koncertowej, której Trójka jest patronem, więc zapraszamy i polecamy. 11 kwietnia w Warszawie, czyli dziś na Torwarze. Jutro w Gdyni, w Arenie i w 14 kwietnia we Wrocławiu w hali Stulecia. No i ja mam dla Państwa zaproszenia na jutro do Gdyni, do Areny. Zaproszenia są podwójne. Proszę dać mi znać, że Państwo mają ochotę. witold.lazar@polskieradio.pl. Trójka przed południem. My już dziękujemy. Olga Szućko audycję zrealizowała. Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie odbierał od Państwa sygnały. Witold Lazar przed mikrofonem. To był kosmiczny wtorek. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do jutra.